radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Rabbijn Shmuel Katzman werd geboren in Brooklyn, New York. Hij groeide op in Crown Heights, het wereldcentrum van Chabad. Hij bezocht de Joodse scholen, yeshivas, en behoorde tot de Chabad-gemeenschap. Belangrijk bij de Chassidische beweging zijn de contacten buiten de gemeenschap. Tot op de dag van vandaag staat dat centraal. En in de studio hebben we Rabbijn Katzman, Shmuel Katzman. Manishma. Baruch Hashem, God dank. Fijn dat u er bent. En voor de luisteraars misschien wel even leuk om te vertellen dat een tijd geleden toen we begonnen met het programma en interviews te doen en we eigenlijk een heel bord vol hadden geschreven met allemaal ideeën hoe gaan we dit programma noemen en we hebben alles doorgestreept en uiteindelijk dacht ik ga eens even bellen met de rabbijn in Den Haag. En ik weet nog goed dat het even stil was en begon te lachen, een aparte vraag. En het eerste wat in u opkwam was Manishma en ik had gelijk, dat wordt de titel van het programma. Dus de bedenker van de titel van Manishma zit dus nu tegenover mij. Welkom. Dank u wel. Hoeveel programma's? Ik heb geen idee. Ik heb ze niet geteld eerlijk gezegd. Maar ik heb al heel wat mensen hier gehad inmiddels. Het is soms wel lastig in verband met alle voorbereidingen. Wat is gebruikelijk in de Joodse gemeenschap? Want ik denk dat luisteraars dat samen soms niet weten. Je hebt natuurlijk... De meeste mensen die luisteren, die weten dat als je een dominee hebt, dan zeg je de dominee tegen hem. Maar soms zeggen de dominees gewoon bij je voornaam. Hoe werkt het in de Joodse gemeenschap? Hoe wordt u genoemd daar? Rabbijn Katzman of Shmuel Katzman? Hoe werkt dat? Een bekende Joodse gezegde, twee Joden, drie meningen. Ik denk dat als u vraagt wat is gebruikelijk, ik denk niet dat je daar... Dus een eenduidige antwoord op kan geven. In het bestuur noemen ze denk ik met de bestuursvergadering wel bij de voornaam in Den Haag? Zoals in de grotere wereld, mensen met wie je veel omgaat en je een hechte band hebt, dan spreek je ze gewoon met de voornaam aan. En in een meer formele setting gebruik je een meer formele... begroeting. Oké, en dit is toch wel een beetje formeel. Hoewel ook informeel. Zullen we het dan maar behouden bij Rabijn? Oké. Okay. Ja, het mag voor mij ook andersom. Maar ik denk dat het goed is dat we dat nu even doen. Ik ben altijd zeer geïntegreerd geweest in de Joodse gemeenschap in Brooklyn. Mm-hmm. Hoe groot is de Joodse bevolking daar? Ik weet niet precies hoe de verdeling... Tussen Brooklyn en de andere delen van New York zijn, kan ik niet aangeven. Maar New York heeft 1 miljoen Joodse inwoners, zo niet meer. En bij de Chabad, hoe groot is dat daar? Is dat de grootste groep? Nou, Chabad is een beweging die door een ideologie zeg maar, gedragen wordt. En niet echt door een lidmaatschap. Dus het is een beetje moeilijk om een getal daaraan te plakken. Je hebt de wijk, de Crown Heights is de wijk waar de Rebbe gewoond heeft en waar de hoofdorganisaties gevestigd zijn. In die wijk is het enkele tientallen duizend die daar in die wijk wonen, maar een kerneigenschap van Chabad is het naar buiten trekken. En daar dus er zijn, ik denk dat er meer Chabadniks zijn die buiten Crown Heights wonen dan die in Crown Heights. Ja. Nou ben ik een klein beetje, begin ik steeds weer op de hoogte te raken hoe het allemaal zit. En nog weet ik nog lang niet alles hoor. Maar als ik wel eens met mensen praat en we praten over bepaalde groepen, ook over de toegankelijkheid, dan hoor ik eigenlijk wel unaniem dat Chabad toch wel de meest vriendelijke, meest toegankelijke groepering is in het orthodox Jodendom. Is dat, ja, als ik dat aan iemand vraag van Chabad, zal hij natuurlijk ja zeggen. Maar ik zou alleen die toevoeging, die beperking in het orthodoxe Jodendom zal ik weghalen. Ja? En ik wil graag leren. En houd gewoon bij de meest vriendelijke groepering. laat ik zo zeggen, het is geen wedstrijd en het is niet een kwestie van wie is beter dan wie. Chabad is dus een chassidische beweging. Het chassidisme is is geïntroduceerd ongeveer 300 jaar geleden door Rabbi Israël Baal Shem Tov. Die heeft een nieuwe leven in het Joodse leven ingeblazen met een grote nadruk op de naastenliefde en op het openstaan en het waarderen van iedereen. Niemand is misbaar, ieder persoon heeft zijn rol om te spelen en niemand is compleet zonder de aanvulling van zijn medemens. Dat is de weg waar het chassidisme op gebouwd is. En daar is Chabad een uitwerking van. Maar het is dus niet zo dat de Rebbe gestart is met Chabad? Nee, de Rebbe was de zevende in een dynastie van de familienaam Schneerson is een naam na de stichter van deze dynastie, Rabbi Schneer Zalman van Liadi. Die volgde in de weg van de Baal Shem Tov, maar die heeft dus een specifieke richting in deze filosofie geïntroduceerd. De Rebbe was dus de Rebbe is degene die na de Holocaust op poten gezet heeft, om het zomaar uit te drukken. We weten wat voor effect de Holocaust op de wereld en op de Joodse wereld in het bijzonder gehad heeft. Dus je zou kunnen zeggen, het is uit het niks ontstaan. Maar in feite is het een traditie die voortgezet wordt van generaties daarvoor. Ja. Nou bent u zelf geboren in een gezin in Brooklyn. Ja. En was u de oudste of? Ik ben nummer 7 van 8. Nummer 7 van 8. Dus zijn de broers ook allemaal rabbijn geworden? Mijn oudste broer is eigenlijk uw concurrent. Die doet televisie interviews en programmamaker. In het Jood met een Joodse thema. De andere broers en zussen zijn allemaal actief in het Joodse leven. Niet noodzakelijk in de functie van rabbijn, maar wel in het versterken en promoten van het Joodse leven. En hoe kwam het dat u dan kiest voor rabbijn? Of is dat niet zo dat u kiest, maar dat er gekozen werd? Ja, het leven brengt een mens waar hij moet zijn. Je moet daar gewoon voor openstaan en niet voor weglopen. dus uiteindelijk rabbijn. Hoe lang is dat die studie? Ik weet dat uw oudste zoon ook inmiddels is, volgens mij, is officieel de titel heeft gekregen van rabbijn. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ja, de studie om rabbijn te worden, een studie, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met een bachelor-master idee. Je moet eerst behoorlijk thuis zijn in de Talmudische leer en in de halacha, in het Joodse wet codex. Dat is een studie. In feite begin je daarmee als je als kind in een Joodse school de yeshiva volgt, dan krijg je meteen Hebreeuwse studie. Leer je de Hebreeuwse taal, leer je ook de bronnen, de oude bronnen raadplegen. Maar ja, na de middelbare school is gemiddeld 4 tot 5 jaar studeer je Talmud gevorderde Talmudstudie, om het zo te noemen. En dan is het iets van 2 jaar ongeveer dat je zich specifiek richt op de rabbijnse titel. Oké. En uiteindelijk rabbijn. Ja. Dan ga ik toch even een vraagje over, want dat blijft me toch integreren. Je hebt de tijd nog meegemaakt, u hebt de tijd nog meegemaakt van de Rebbe, dat hij leefde. En dat waren grote massale bijeenkomsten soms wel, wat ik dan wel eens zie op oude filmpjes. En hoe is dat om daarbij te zijn? Dat lijkt me toch heel indrukwekkend. Moeilijk te beschrijven, denk ik, op een radio, ik weet het. Maar... Ja, absoluut, ja. En nee, laat het moeilijk te omschrijven, maar het gaat niet om de massaliteit zozeer. Het is op zich het unieke ervaring van het bijwonen van een verbrengen, zoals het genoemd wordt, een bijeenkomst bij de Rebbe, of andere gelegenheden waar je bij de Rebbe kon zijn. Het unieke ervan is dat je was persoonlijk geraakt. Het maakt niet uit, zijn er 10.000 mensen of zijn er maar 5 mensen. Wat heeft het jou iets gezegd? Heeft het jou iets gedaan? Heeft het met je iets gedaan? Ik moet daar inderdaad aan denken. Er was inderdaad een Talmud leerling die kwam bij zijn vroegere meester op bezoek en de meester vraagt me hoe het gaat en hij vertelt, nou, ik heb dit geleerd, ik heb dat geleerd, ik heb deze boek heb ik af en dat boek heb ik af enzovoort. En toen hij klaar was met zijn waslijst en zijn voormalige leraar gemerkt heeft dat de jongen best trots op zichzelf was, wat op zich niet verkeerd was, maar het moet wel in de goede proportie zijn, zegt hij tegen hem, je vertelt me wel wat jij van de Talmud geleerd heeft, maar vertel me, wat heeft de Talmud jou geleerd? En wat heeft de Talmud met jou gedaan? En wat voor effect heeft het op jou gehad? En dat is, zoals ik zei, wat het meest blijft van zo het bijwonen van het zijn bij de Rebbe is wat het met jezelf gedaan heeft. Wat is nou heel kenmerkend? En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Maar wat is nou heel kenmerkend voor de Rebbe? Ik heb wel eens gehoord dat hij altijd met $1 biljetten aan de slag was. Maar er is veel meer. Natuurlijk, maar dat zegt ook heel veel. Dat is inderdaad een gewoonte die eigenlijk... volgens mij in 86 is hij daarmee begonnen. Dus je zou... Nee. Misschien even goed om te vertellen aan de luisteraars, want die weten misschien helemaal niet waar ik het over heb. Nou, de rabbi had dus de gewoonte op zondagochtend ontving hij iedereen. Iedereen mocht langskomen en je stond dus in de rij en als je voorbij ging, kreeg je een dollarbiljet met een zegen. Het verzoek was, neem deze dollarbiljet en geef het alsjeblieft aan een goed doel. En als je dit dollarbiljet wil bewaren, dan mag dat ook, maar geef dan een andere dollar. Geef de waarde ervan aan een goed doel. En het idee, hoe de Rebbe dat zelf verklaarde, was eigenlijk op een uitspraak van zijn voorganger, de Rabbi Yosef Yitzchak. Hij zei, als twee mensen bij elkaar komen, moet er moet een derde daar iets aan hebben. Als het alleen om ons tweeën gaat, dan hebben we iets verkeerd gedaan. Dus door deze ontmoeting, door daar direct iets concreets aan te koppelen en iets waardevol daarvan uitvloeit, hebben we in ieder geval iets nuttigs gedaan. Uiteraard gaat het verder. Dan, sommige mensen kwamen met specifieke verzoeken en daar ging de Rebbe ook op in. Maar dat was, de opening van dat ontmoeting. Ik denk dat wat je zou kunnen zeggen, de Rebbe was een stond aan het hoofd van een enorm groot, uitgebreid, verspreid over de wereld organisatie. Maar dat was tegelijk, dat stond niet in de weg om gewoon dat persoonlijke contact. Iedereen die dat persoonlijke aandacht nodig had, heeft het gekregen. En of dat was door menselijke contact, één op één, of dat was in zijn door correspondentie, of door zijn gezanten die vaak in opdracht van de Rebbe iets moesten uitvoeren. Hij sprak tot iedereen op zijn niveau en op zijn behoefte. En tegelijkertijd had hij de mogelijkheid om mensen gewoon te verheffen naar een hoger niveau. Ja, om uit je eigen beslommeringen zichzelf erbovenop te trekken. En toen kwam er op een gegeven moment een dag dat een zekere Shmuel Katzman besloot om naar Nederland te gaan. Vanuit de Brooklyn. Ja. Hoe kwam dat? Want ze komen natuurlijk, mensen vanuit Chabad, rabbijnen vanuit Chabad trekken over de hele wereld. Er is geen plaats bij wijze van spreken. Ik heb de afgelopen tijd wel wat gereisd. En in elke stad waar ik dan was, was wel een, als je had over de Joodse gemeenschap, dan werd Chabad genoemd. Ja. Nou bent u hier terechtgekomen in Den Haag. Hoe is dat zo gekomen dat u in Den Haag terecht bent gekomen? Ja, nou, een deel van het antwoord kan zijn het feit dat ik getrouwd ben met een in Nederland geboren vrouw. maar dat is eigenlijk niet een juiste antwoord, want het feit dat mijn vrouw in Nederland geboren is, is ook niet vanzelfsprekend. Mijn vrouw is een dochter van Rabijn Forst uit Amstelveen. Rabijn Forst is eigenlijk de achtste generatie in het rabbinaat in Nederland. Er zullen er niet veel zijn, denk ik, die dat kunnen zeggen, achtste generatie. Nee, ik denk het niet. Er is over een paar maanden is er in Hinderlopen. Weet je waar Hinderlopen is? Ja. Nou, in Hinderlopen is er over een paar maanden wordt er een monument onthuld op de plek waar de, ja, de bedovergrootvader van mijn schoonvader in 1770 een synagoge gesticht heeft. En dus sinds die, hij was dus de eerste die naar Nederland gekomen is, van Duitsland ergens. En sinds die is van generatie op generatie was die familie van Gelder is de naam van de familie waren ze betrokken in het in leiding geven, geestelijke leiding geven voor de Joden in Nederland, of het was in Leeuwarden, of het was in Den Haag, of in Rotterdam. En dus, maar na de Tweede Wereldoorlog, die mijn schoonvader als klein jongen overleefd had, zijn moeder heeft de oorlog niet overleefd, en zijn moeder gaf eigenlijk als laatste wens aan zijn vader mee, dat die kinderen die moeten naar Israël. Die moeten niet in Nederland blijven. En dus was dat ook het idee. Ja. En al zijn broers zijn inderdaad, nadat ze de school afgemaakt hebben, dus, of een studie gevolgd hebben, en dan gingen ze naar Israël. Mijn schoonvader heeft in Israël is die in contact gekomen met Chabad. Dat heeft hij hier in Nederland niet zo goed gekend. Een beetje van een afstand, maar niet zo dichtbij. En het was eigenlijk op aandringen van de rabbi dat mijn schoonvader in de 60er jaren toch de keuze gemaakt heeft om terug te keren naar Nederland. Om daar een bijdrage te leveren aan de Joodse bevolking die toch in Nederland. Dus hij heeft wel heel trouw het verzoek opgevolgd van zijn moeder om naar Israël te gaan. Ja, hij ging dus eerst naar Israël. Ja. En vanuit Israël is hij teruggekomen naar Nederland. En, maar zoals ik zei, het was niet vanzelfsprekend. En vandaar dat mijn vrouw in Nederland geboren en getogen is. En is het zo dat op het moment dat je rabbijn bent in bijvoorbeeld Den Haag, betekent dan automatisch tot de dood toe? Of is dat niet zo? Is dat een bepaalde periode? Hoe werkt dat precies? Niks in het leven is automatisch. Leven per definitie is iets dat verandert. En er is geen dag dat gelijk staat aan de dag daarvoor. Als er een reden is, dan ga je je geluk ergens anders zoeken. Maar het is dus niet zo automatisch dat je dan hier altijd bent. Kapitein op het schip hier in Den Haag voor de Joodse gemeenschap. Technisch gezien, mijn dienstverband is voor onbepaalde tijd. Zoals dat in het Nederlands gezegd wordt. Maar want ik vind het altijd wel heel, heel bijzonder als ik dat allemaal zo zie van een afstandje. En ik zie en ik weet soms ook wel hoe druk u bent. Want manusje van alles, dat klinkt misschien wat onheilig als het ware. Nee, maar het is wel echt van alles waar de rabbijn als het ware bij geroepen wordt of gevraagd wordt of doet. Dat klopt wel, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat is het. Op zich is Den Haag niet echt een in metropolis op Joods gebied. Het is een vrij kleine gemeenschap. Maar wel een actieve en levendige gemeenschap. En dat betekent dat er meer gedaan moet worden door minder mensen. Ja. We gaan eerst naar muziek luisteren en dan gaan we eens praten over Den Haag. מהחלון מביט Van een cd In Between the Sounds, dat is de Engelse titel, van Jonathan Razel, het nummer Hagagua. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, klopt dat? Ja, helemaal. En Hagagua, dat betekent? Het verlangen. Het verlangen. En Jonathan Razel, ik vind het een geweldige mooie cd. Hij is voor mij nu heel bekend, en ik begreep in de Joodse gemeenschap ook. Hij komt naar Nederland, dat is de bedoeling. Ik weet niet of dat eind van het jaar gaat gebeuren, maar er zijn de plannen voor. Het is een bekende zanger, hè? Ja. Ja, in Israël met name. Ja, nou goed, ik ben benieuwd hier zo. Mooie muziek in ieder geval. We zijn inmiddels aangekomen in Den Haag. Hoe was uw eerste kennismaking met Den Haag? Hoe vond u het toen u voor het eerst in Den Haag was? Wat dacht u van Den Haag? Den Haag, stad achter de duinen. Ja, dat duinen kon ik nog niet uitspreken. Maar mijn eerste kennismaking met Den Haag was eigenlijk, ik was hier op bezoek in Nederland. En de synagoge in Scheveningen, die stond nog toen op de Hartstehoekweg. Het was een oude synagoge. En daar hadden ze wat assistentie nodig voor de hoge feestdagen. En ik werd gevraagd om daarvoor te komen. Dat was een hele prettige, mooie ervaring. De gemeenschap in Scheveningen was een hele bijzondere gemeenschap. Daar kan je tegenwoordig ook iets meer over lezen. Er is een boek onlangs verschenen, Hier woonden wij, over de Joodse gemeenschap in Scheveningen. Het was voornamelijk Oost-Joden, zoals ze genoemd werden, Joden die uit Oost-Europa naar Nederland zijn gekomen. Het was een hele aparte, warme gezelschap. Maar het was een hele kleine groep, wat er nog over was gebleven. Ik weet nog goed dat we wel eens spraken en over een bijeenkomst om iets te organiseren. En toen stelde je voor tegenover de Haagse begraafplaats, tegenover het Vredespaleis. Mm. En toen werd er gezegd, en dat raakte mij toen heel erg. Want zij, die begraafplaats had eigenlijk vol moeten zijn met Joden die daar niet liggen. Maar die ergens anders, die omgekomen zijn, vermoord zijn in de kampen. Er zijn natuurlijk een hele grote groep. Is Den Haag de grootste percentage wat is vermoord in de oorlog? Of is dat bekend? Ik weet niet of je dat kan zeggen. Ik heb het wel eens gehoord dat het hoogste percentage is. En dat is natuurlijk echt een hele tragisch. Maar dat heeft natuurlijk wel op het moment dat je denk ik aankomt in Den Haag vanuit een Brooklyn. En dan ineens geconfronteerd wordt met toch wel tragische zaken die gebeurd zijn. Was dat al heel snel waar je mee geconfronteerd werd? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het is niet dat, dat je komt uit Brooklyn. Kijk, de Joodse gemeenschap in Brooklyn, die zit daar niet voor 4 of 3 eeuwen. Dat zijn ook, voor de overgrote meerderheid zijn mensen die daar pas na de Tweede Wereldoorlog daarheen zijn gekomen. Om iemand te zien met een nummer op zijn arm was me niet vreemd, ook als kind in Brooklyn. Het is heel anders, dat geef ik gelijk toe. Hier loop je door dezelfde straten. Je loopt, het is, hier is het gebeurd. En daar ben je onder mensen die een nieuw leven zijn begonnen. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog moest ik niet gaan leren met mijn komst hier in Nederland, maar het heeft een hele andere lading gekregen. Ja. En die lading is er nog steeds? Zeker. Zeker. Bij de mensen die het meegemaakt hebben, absoluut. Dat gaat nooit weg. Het leven van de gemeenschap is ook bepaald daaraan. Je moet het eigenlijk, je kan het zo zien. De Joodse gemeenschap in Nederland, in Den Haag in het bijzonder, die draagt een last van een enorme gemeenschap. Probeer het zelf uit te rekenen. In 1942 was het 18.000 Joden die in Den Haag gewoond hebben. Als je dat laat vermeervoudigen, zou het nu een gemeenschap van 100.000 of enkele 100.000 zijn geweest. In feite zitten we hier met een paar duizend, waarvan maar een paar honderd echt actief in het Jodendom zijn. En die paar honderd mensen moeten een erfenis dragen, een erfdeel dragen van een gemeenschap die veel groter is. En dat is een bijzondere uitdaging. En dat willen we niet opgeven. Nee. Dus dat is wel, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Dus dat een paar honderd mensen eigenlijk de erfenis dragen van een hele gemeenschap. Die ervaren dat ook echt zo. Ja, het is, je bent er. Kijk, alles wat je wil in stand houden en wat je wil voortzetten. Je kan zeggen, je kan beredeneren heel simpel. Ja, het is een klein groepje, dus je doet het maar. Je roeit met de riemen die je hebt. Maar dat betekent afstoten. En dat betekent afsnijden. En dat doe je niet. Nou hebben wij wel eens eerder gesproken over het onderwerp, hoe ga je om in deze tijd met de Joodse gemeenschap. Dat is dan vanuit de christelijke hoek. En je weet dat Aliyah speelt daar een hele belangrijke plaats. Bij Christenen van Israël bijvoorbeeld, bij Ebenezer, u wel bekend, is natuurlijk, staat hoog in het vaandel. Wij geloven dat uiteindelijk belangrijk is dat het Joodse volk teruggaat naar Israël. Daar hebben we het wel eens over gehad, over die discussie. En toch wordt er momenteel heel hard gewerkt aan het opbouwen, het herstellen als het ware van een stuk geschiedenis, maar ook een stuk Joodse gemeenschap weer in Den Haag. Dat lijkt soms tegenstrijdig. Ik heb op een gegeven moment, is bij mij het kwartje gevallen, ik snapte het. Maar aan de luisteraars om dat uit te leggen, hoe moeten we dat zien? Ik weet ook bijvoorbeeld een keer dat we zeiden van, ja Jack, jij gelooft misschien, of jij denkt misschien van dat de Messias pas komt als de Joodse mensen teruggaan, maar wij geloven dat de Messias komt en die roept ons dan misschien wel of niet terug. Hè? Ik verlaat mijn post als de Messias tegen mij zegt, en nu is het tijd om te gaan. Dat klopt toch? Dat heb ik een keer tegen mij zo gezegd. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja, toch wel luisteren, ja. Ja. Er zijn heel veel vragen ineens, dus ik snap het is een wat lastig, maar... Ja, we leven een beetje in een maatschappij die denkt dat alles maakbaar is. En dat is niet zo. Dat weten we ook. We proberen het te doen alsof we het niet weten. Maar we weten dat niet alles maakbaar is. Natuurlijk, iedere religieuze Jood die bidt 3 keer per dag en wenst om de terugkeer naar Zion met zijn ogen waar te nemen. Natuurlijk is dat wel de wens, maar het is niet altijd in onze eigen handen. Het klinkt alsof, wie houdt je tegen? Pak je koffers en ga maar. Maar zo is het niet. Zo zit de wereld niet in elkaar. Zo zit het leven niet in elkaar. En tegelijkertijd is het Jodendom en de Torah en Gods wil niet beperkt tot een bepaalde omstandigheid. Het is nooit anders geweest. Je hebt de ideale in de hele Joodse geschiedenis, laat ik het zo zeggen, de hele Joodse geschiedenis die over meer dan 3000 jaar verspreid is, waren er maar 40 jaar in de regeerperiode van koning Salomo, dat er een ideale wereld was. Voor de rest was het voor deze reden of een andere reden, was het niet een ideale toestand. Maar daarmee is dat geen reden om minder aan de Torah te gehoorzamen en minder aan het Jodendom te doen. En dat is dus onze taakstelling hier. Wij zitten hier. Het feit dat we hier zitten is niet alleen onze eigen keuze. Het is de goddelijke voorzienigheid die het gebracht heeft. We hebben hier een taak om te doen. De taak is in eerste instantie in de Torah geuit. En daar geven we uitvoering aan. Het is eigenlijk wel duidelijk. Voor sommigen misschien ook weer niet. Maar dan ben ik toch zo brutaal om bijvoorbeeld te vragen, als we het hebben over wel of niet naar Israël. Op het moment dat je bijvoorbeeld naar een dienst gaat in de synagoge. Mm-hmm. Scheveningen. Daar staat Marechaussee's voor de deur. Mm-hmm. Er staat soms heel wat bewaking thuis bij u. U woont naast de synagoge. Daar staat er een cabine. Kinderen heeft u. Hoe gaan die kinderen daarmee om bijvoorbeeld? Want dat is nogal wat. Nou zijn ze gewend waarschijnlijk in Amsterdam op de school, waar natuurlijk ook een behoorlijk fort geworden is, helaas. Is er dan toch niet onbewust wel eens het verlangen van, hoe lang nog hier? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben in New York grootgebracht. Daar zeiden ze, the police is my best friend. Dus ik schrik niet van een politieagent of een marechaussee die staat zijn werk te doen. In zekere zin is het een prettige gevoel. Het is wel triest dat ja, dat het moet. Het is wel... en het, ja, ik schrik meer of ik raak eerder geïrriteerd of gefrustreerd van bepaalde uitingen die je hier of daar hoort, waar, ja, waar de Joodse bevolking als een last gezien wordt, of waar... ja, waar soms twijfel gesteld wordt, ja, is het nodig of is het de taak van de maatschappij? Moet de Joodse gemeenschap het maar niet, is het niet je eigen verantwoordelijkheid? Is dat een discussie die speelt momenteel? Dat zijn... is dat meer dan anders? Is dat actueel? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat tot voor kort was het eigenlijk vanzelfsprekend dat het een eigen verantwoordelijkheid van de Joodse gemeenschap was. Want laten we zich niet, vergissen. De dreiging is niet pas sinds de opkomst van ISIS ontstaan. De dreiging die is al 80 jaar, sinds de 80er jaren aan de gang. Het is alleen nu, in de laatste jaren, is het meer acuut. En gelukkig heeft de Tweede Kamer ingezien dat het wel een overheidstaak is. Waardoor in de laatste jaren heeft de overheid wel veel meer aanzienlijk geïnvesteerd in het beveiligen van Joodse objecten. Maar ik denk dat een belangrijk punt gemist wordt. En wat ik zeg, die marges, die staan voor de deur. Die staan niet om de Joden te beschermen. Die staan er om de maatschappij te beschermen. Als de maatschappij het toelaat dat, God bewaar, zomaar op een gewone straat een aanval kan gebeuren op mensen alleen omdat ze Jood zijn, dan is om maar een typisch Nederland, dan is de hek van de dam en dan... De Joden zal nooit de laatste zijn. Als je het toelaat dat zulke aanslagen gebeurt, en dan kijk je gewoon met een schouder schud je het af. Dan heeft de geschiedenis het bewezen, en we hoeven niet te ver terug in de geschiedenis te gaan. Dan zal er een andere slachtoffer zijn. En dus de maatschappij doet voor zichzelf goed door gewoon, waar het om gaat is, dat terreur tolereren we niet. En mensen kunnen niet hun visie opdwingen en met criminele ondernemingen. En dat gaat gewoon niet. Het is een geordende maatschappij met een rechtssysteem. Die moet staan voor waar ze staat. Nou, heb ik wel eens eerder gemerkt dat als ik daarover praat, dat volgens mij de kapitein in Den Haag van de Joodse gemeenschap, zo noem ik het maar eventjes, de rabbijn, vrij nuchter daarin is. In tegenstelling soms tot andere mensen die daar toch wel wat meer spanningen bij hebben. We hebben wel eens gehad over de wandeltochten die dan gaan naar Scheveningen. En dat het wel eens gebeurt dat er toch wel vervelende dingen onderweg gebeuren. En dan ben ik altijd weer verrast over het laconieke hoe daarmee omgaat. Ik denk dat het ook wel een gave is of een gift die je krijgt van God, hoe je daarmee omgaat. Maar wat ik wel ook bijzonder vind is de contacten die er zijn. Heeft dat ook te maken misschien toch met het Den Haag? Het is natuurlijk een identiteit, diplomatiek. Nou, dat bent u zeker. Een goede relatie met de burgemeester van Den Haag. Goede relatie met de politiek van Den Haag. Bent u ook een beetje het gezicht voor de Joodse gemeenschap in Den Haag? Of valt dat wel mee? Als je ergens dichtbij bent, dat merk ik met de Israël-organisatie. Ja, Jack, jij zit in Den Haag. Voor jou is het makkelijk om ergens naar binnen te gaan. Misschien zeggen ze dat ook hier, of niet? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik bekleed geen functie op nationale vlak om daar de Joodse gemeenschap te vertegenwoordigen. Natuurlijk klopt, je zit in Den Haag en je komt mensen op straat tegen, je komt mensen bij gelegenheden tegen. En ja, dan leg je de contacten en zoals eerder gezegd, niks gebeurt voor niks. Dus daar probeer je iets goeds mee te doen. Ik denk dat, dat waar het vooral om gaat is, je spreekt van Den Haag als gemeente, het gewest Den Haag, of je spreekt van Den Haag als politieke Den Haag. Ik denk dat in de laatste tijd daar veel veranderd is op dit vlak. Veel ook in de goede zin. En dat moet zijn uitwerking hebben in het hele land. Nou, goed om te horen. Ik heb in ieder geval positieve berichten gekregen in de contacten met de burgemeester. Er stond wel eens negatief in het nieuws, maar ik begreep dat wel meeviel. Ik ga toch nog even in verband met de tijd praten over een ander iets. Want dat was in eerste instantie de aanleiding. We zijn al bijna bij het einde en dan praten we daar niet over. Er is geïntroduceerd, als ik het goed heb, was dat met de Chanukka in het stadhuis in Den Haag. Een tentoonstelling, voor zover je dat een tentoonstelling kan noemen, van 18, heb ik het goed? Ja. 18 bekende, onbekende, ik weet het niet precies, Joodse Hagenezen, Hagenaars. We noemen het 18 snapshots. Een snapshot, een momentopname. Dus een momentopname is per definitie niet iets. Het is niet in scène gezet. Ja? Het is niet iemand die bijzonder uitblinkt. Wij zochten een weg om een beetje de geschiedenis van Joodse Den Haag in kaart te brengen. Op een manier waar duidelijk wordt dat de Joodse gemeenschap gewoon een integraal onderdeel is van de geschiedenis van Den Haag. Van de stad. Toen bedachten we om dit 18 snapshots. Er sprake van een Joodse aanwezigheid hier in Den Haag van midden de 17e eeuw. En dus daar hebben we vanaf 1650 tot 1940, dus tot aan de Tweede Wereldoorlog, heb je 3 eeuwen Joodse aanwezigheid. Van iedere eeuw hebben we 6 personen uitgezocht. Een belangrijk criterium van hoe kies je die 6 personen is van wie heb je foto's? Heel simpel. Niet iedereen liet zich fotograferen of portretteren op een andere manier. Dus wij zochten 18 portretten. Maar belangrijk in de selectie was dat het niet allemaal rabbijnen zijn. Niet allemaal prominente juristen of bankiers of schilders. Maar juist een mix. Ja, dus je hebt een deel mensen die prominent in de Joodse gemeenschap waren. Een deel heb je mensen die in de bredere maatschappij actief waren en uitblinken. En gewoon straatmensen. Ja. Dus er zijn de voddenverkoper bijvoorbeeld. En dit soort personen gewoon van van het gewone volk. Hebben we dus inderdaad samengesteld met Chanukka. Dat was in december. En sinds die tijd hangt het in de etalage eigenlijk van ons gebouw, van het Gijscentrum. En dat creëert ook meteen een beetje een schakel tussen de buiten en binnen. Je loopt langs het gebouw en je ziet gelijk die portretten. Dus als je langs loopt, dan kun je ze zien. Ja. Ja. Zit er nog een bijzonder persoon bij? Dat je zegt van die, dat vond ik wel opmerkelijk, dat wist ik niet, of dat wel apart? Daar zitten 18 bijzondere personen. Ja, kan niet anders kunnen verwachten. Ja, ieder heeft, zijn eigen verhaal. Staat Spinoza erbij, die natuurlijk zeer omstreden is? Nee, Spinoza is ten eerste Spinoza is voor die tijd. Spinoza was Joods. Maar die is naar Den Haag gekomen niet om een Joodse, niet als deel van de Joodse. Zijn verhaal is niet het verhaal van de Joodse gemeenschap in Den Haag. Hij kwam hier eigenlijk om afstand te nemen van de Joodse gemeenschap. En dat is een andere verhaal, een aparte verhaal. Ja. Bekende van de 18? Nou, als ik eentje moet uitkiezen, dan zou ik inderdaad de overgrootvader van mijn vrouw, dus rabbijn Isaac van Gelder. Hij was rabbijn in Den Haag van ongeveer 1902 of ergens in de begin 18e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hij was een zeer geliefde man. Heeft zijn sporen verdiend onder alle geledenen van de gemeenschap. Bekend is bijvoorbeeld dat hij is samen met de gemeenschap meegenomen naar Westerbork. En in Westerbork was hij, stond hij op de lijst om op transport te gaan. Hij was ziek, dus werd hem gezegd, hij krijgt dus dispensatie, hij mocht nog in de ziekenhuisbarak blijven. En hij zei, als ik niet ga, dan gaat iemand anders, dus ga ik liever. En dat was eigenlijk zijn laatste boodschap, of zijn laatste, de daden spreken veel luider dan allerlei woorden, waarmee hij van zijn gemeente afscheid nam. Dat is wel heel indrukwekkend. Ja. Dat brengt mij op de volgende vraag. Als we kijken naar de geschiedenis van wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog en wat daarna gebeurd is, is er dan nog iets wat eigenlijk in de Joodse gemeenschap als onaf ziet? Is er bijvoorbeeld nog een verlangen naar een monument of een daad die nog niet gebeurd is, maar waarvan eigenlijk de Joodse gemeenschap, de paar honderd zeg maar die de last ervaren op hun schouders dragen van de geschiedenis, die zou moeten gebeuren? En ik hoop dat ik echt een eerlijk en een oprecht antwoord krijg. Want ik merk dat er soms wat voorzichtigheid is, politiek spreken. Maar dat zou ik toch wel graag willen. Is er iets dat je zegt, nou, dat is eigenlijk iets wat nog nooit gebeurd is? Nou, er komt een monument. Er zijn een aantal kleine monumenten hier en daar. Er komt een monument. Dat is misschien een stukje nieuws voor dit programma. Maar de planning is dat er in mei monument komt. Op het Rabijn Maarsenplein, niet ver in de binnenstad. Ik denk, wat dat betreft, kom ik terug op datzelfde punt. Eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord wat ik net zei over de Marseillaise en de beveiligingsmaatregelen. Wij als Joodse gemeenschap, we gaan om met het herdenken en met de eerbetoon zo goed en zo kwaad als het kan. Mist er iets? Ontbreekt er iets? Ik denk dat de stad Den Haag best meer aandacht had kunnen geven aan haar eigen verleden. En ik benadruk haar eigen verleden. Het is niet iets dat, tenminste als ik voor mezelf spreek en voor de mensen die ik ken spreek. Ik denk niet dat wij er behoefte aan hebben om een middel te hebben om die eer te kunnen bewijzen of de herdenking ergens vast aan te kunnen knopen. Maar ik denk dat de maatschappij mist het wel. En de maatschappij, het is eigenlijk iets dat de maatschappij verdient. En zou het moeten oppakken. Kortom, een openbare schuldbelijdenis over de tekortkoming van wat er in Den Haag gebeurd is. Dat maak ik even in mijn eigen woorden van. Inmiddels is de tijd bereikt. Ik vind het wel een fijn gesprek. Ik heb een hoop geleerd. Ik heb nog heel veel vragen, maar in verband met de tijd gaan we daar nou niet verder over. Maar ik zou zeggen, ja. Dat is, als we spreken over de aandacht dat de Haagse maatschappij aan zijn Joodse verleden geeft, er komt ook een vrij grote tentoonstelling over Joods Den Haag in het Haagse Historisch Museum. Volgens mij in juni. Over een paar maanden. Dus daar, okay. Ja. Hou het in de gaten. Ik zou zeggen, toda rabba voor uw bezoek hier zo in de studio. Bewakker ze. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.